Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 stycznia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W każdym województwie przygotowano miejsca, gdzie potrzebujący pomocy mogą przenocować i zjeść gorący posiłek. Prokuratura zarzuciła policjantowi z Kutna zabójstwo 36-letniego mężczyzny. W Detroit rozpoczynają się największe w Ameryce targi motoryzacyjne. 3 osoby zmarły ostatniej doby na skutek wychłodzenia organizmu. Kolejne ofiary mrozu odnaleziono w województwach łódzkim, śląskim i dolnośląskim, mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Pamiętajmy o tym, że służby są w takich sytuacjach w pełnej gotowości, że jeżeli tylko wiemy o jakichś osobach, które mogą potrzebować pomocy, dzwonimy pod numer 112. Służby na pewno pomogą i możemy komuś uratować życie. W każdym województwie przygotowano miejsca, gdzie potrzebujący pomocy mogą się ogrzać, przenocować i zjeść ciepły posiłek. Adam Sadłyk z Towarzystwa Brata Alberta zwraca uwagę, że przyczynami bezdomności są nie tylko alkoholizm, narkotyki i pobyt w więzieniu. To są osoby, które się pozadłużały. Człowiek nie jest w stanie podołać. Są osoby niepełnosprawne, chore, psychiczne, które nie mają oparcia w rodzinach. Mają tylko marną rentę socjalną, za którą nie są w stanie się utrzymać. Kolejna rzecz, to są zadłużenia alimentacyjne. I w momencie podjęcia pracy, to od razu komornik chodzi. Mamy pana takiego, który wypracował sobie emeryturę, ale komornik mu zabrał z alimenty. 400 zł tylko mu zostawało. No, gdyby nie był u nas, to nie byłby w stanie się utrzymać. Na stronach internetowych wszystkich urzędów można znaleźć adresy placówek udzielających pomocy. Mróz, jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, spowodował też kolejne awarie sieci energetycznych. Tak niska temperatura może się, zdaniem synoptyków, utrzymać nawet do środy. Zabójstwo 36-letniego mieszkańca powiatu kutnowskiego zarzuciła łódzka prokuratura 29-letniemu policjantowi. Sąd zdecydował o jego aresztowaniu. Podejrzanemu grozi dożywotnie więzienie. Do zabójstwa doszło w sylwestrową noc. Ciało 36-latka odnaleźli spacerowicze. Znajdowało się na tylnej kanapie zaparkowanego w lesie samochodu. Lekarz stwierdził 5 ran postrzałowych i 1 kłutą. Podejrzany nie przyznał się do zarzutów i odmówił złożenia wyjaśnień. Według śledczych prawdopodobnym powodem zabójstwa były zobowiązania finansowe. W cerkwi prawosławnej dziś drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. W świątyniach odprawiana jest liturgia Jana Złotoustego. Po nabożeństwach wierni odwiedzają się nawzajem i biesiadują przy suto zastawionych stołach. Zupełnie inaczej wygląda to w jedynej w Polsce prawosławnej pustelni, Skicie w Odrynkach. Tam na świątecznym stole są jedynie ryby, jajka i nabiał. Centralnym punktem święta jest udział w nabożeństwie, poczęstunek i śpiewanie kolęd, mówi gospodarz Skitu, ojciec Gabriel. Centralne miejsce zajmuje Święta Boska Liturgia. Pozdrawiamy się nawzajem słowami Chrystos Rażdajece. Odpowiadamy Sławicie Go, Chrystus się rodzi, wychwalajcie Go. A potem u nas jest poczęstunek. Na Skicie nie ma potraw mięsnych. Mamy potrawy rybne z mlekiem, sałatki, które ludzie przygotowują i przynoszą. Bardzo dużo grup odwiedza kolędników. Oni niosą te przesłanie radości narodzenia Chrystusa. Skit w Odrynkach to jedyny w Polsce prawosławny skit, powstał w 2009 roku. Na koniec przenosimy się za ocean. W Detroit rozpoczynają się dziś targi motoryzacyjne, największe na kontynencie amerykańskim. Światowe koncerny pokażą nowe modele i najnowsze technologie. O szczegółach Marek Wałkuski. Detroit określany jest mianem stolicy amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego. Międzynarodowe targi odbędą się tu już po raz 29. Potrwają 2 tygodnie. Swoje premiery będzie mieć ponad 40 modeli samochodów. Amerykanie poznają m.in. nowe wersje Chevroleta Traverse, Forda Mustanga, a także najpopularniejszego sedana w Stanach Zjednoczonych, Toyota Camry. Volkswagen będzie starał się odbudować swoją pozycję na rynku amerykańskim po skandalu z emisją spalin, prezentując nowego Tiguana. Wiele nowych modeli będzie wyposażonych w technologie umożliwiające zdalne kierowanie. Wśród tak zwanych aut autonomicznych jest nowa wersja Chryslera Pacifici, która powstała we współpracy z gigantem internetowym Google. Inne rozwiązania, które coraz powszechniej stosowane są w nowych autach i które zostaną zaprezentowane w Detroit, to coraz lepsze instrumenty analizy ruchu na drogach, samodzielnego parkowania oraz automatycznego hamowania w sytuacjach zagrożenia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Sceptycy wspominają o autonomicznych podróżach bez pasażera. To był serwis Trójki. Na wschodzie dziś pogodnie, na zachodzie więcej chmur, na zachodzie i w Sudetach możliwe słabe opady śniegu, a w Karpatach wiatr w porywach do 60 km na godzinę, powodujące zamiecie śnieżne. Na termometrach minus 14 stopni w Zakopanem, minus 12 w Rzeszowie, minus 10 w Krakowie, minus 8 w Łodzi, minus 5 w Poznaniu, minus 3 w Szczecinie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

O sobie to ja bym mógł napisać na przykład o swojej rodzinie książkę lub o sobie moją biografię albo jakąś inną osobę. Twoją biografię? No to ciekawe. Albo o jakimś członku mojej rodziny. No, mama, siostra. A jakbyście się za to pisanie zabrali? Od czego trzeba byłoby zacząć? No to ja wstępu. Jakie wydawnictwo, z którego roku, jaki dzień i takie tam. A wiecie, co to takiego jest biografia? Tak. Julku? Nie, jeszcze się nie uczę. Biografia to jest coś takiego, Julku, że na przykład kto, autor, pisze książkę o sobie samym. To jest biografia, to jest na przykład rozdział pierwszy, kiedy się urodziłem, w jakim miejscu. To jest ogólnie opowieść o swoim dzieciństwie, dorastaniu i przygodach. Już za chwilę poznacie osobę, która napisała dla was, dla dzieci i młodzieży, kilka znakomitych biograficznych powieści o wielkich Polakach, których, uwaga, oto kilkoro spośród nich. To proszę bardzo, ja podpowiadam, wy zgadujecie, w końcu zagadkowa niedziela, prawda? Paweł II, Mikołaj Kopernik, Maria Słodowska-Curie i jakiś król sławny. Prawie pudło. Uwaga, kiedy był w waszym wieku, budował bardzo skomplikowane i do niczego niepotrzebne maszyny. Jak on się nazywa? Z Polski, tak, z Polski. Z Polski, proszę pana. Mikołaj Kopernik? Nie, w swoim pokoju, w tekturowych pudełkach ukrywał za skrońce. Co to? Skrońce właśnie. Takie owady chyba. Posłuchajcie. Tak w jego języku brzmi zagadkowa niedziela. Dokładnie tak. Potrafił także zaklinać. Proszę? To flary były? Nie, to był wąż. To był zaskroniec. Potrafił także zaklinać kamienie. Był dalej, małym, kamieniu, zrób fikołka! Był małym pirotechnikiem. No nie, nic, zupełnie nic. Nie. No, jak usłyszycie to arcydzieło, to już nikt z was nie będzie miał wątpliwości. Uwaga, uwaga, jesteśmy gotowi? Proszę bardzo. Koń? Nie, zaraz, zaraz, wszystko będzie jasne. Aha, musimy chwilę poczekać, ale jak już usłyszycie, tak. Rozgrzanego jej brzucha bucha. Uf. Jak gorąco. Jak galancia. Uf. Wagony dawnej podopczapiali. Ciężkiej. Okromne. Z żelaza. Z żelaza. I stali. I siapi. No i zobaczcie, 3-letnia dziewczynka wam podpowiedziała. Mam nadzieję, że podpowiedziała. Tuwim. Tak, na 100%? Albo Jan Brzechwa. Na szczęście jest ekspert nad ekspertami. Osoba, która opisze znakomite książki, także powieści biograficzne. Anna Czerwińska-Rydel. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. No to w takim razie potwierdź, proszę. Chodzi o pana... Julka Tuwima. Jest! Tak jest. Rzeczywiście, Juliana, słuchajcie... Juliana Tuwim. No Juliana Tuwima, ale kiedy był w waszym wieku, to na pewno nie mówiono na niego: Julianie, czy zechciałbyś napisać jakiś ładny wierszyk? Tylko pewnie mówiono: Julek, znowu coś wymyśliłeś. Julek, już z tym wężem to przesadziłeś. No i te wybuchy na podwórku, od których trzęsie się cała kamienica, mógłbyś już przestać. Że choćby przyszło 1000 pisarzy i każdy 1000 strof by wysmażył i każdy nie wiem jak się nadymał, nikt nie dogoni. Juliana Julka Tuwima. Julka Tuwima, tak Julku? Tak. Pani ciągle tylko czyta i czyta. No bo to był cytat, to co mam z głowy mówić? Moja jasne. Biedna głowa. No tak? Dobrze, to poprowadź sobie zagadkową niedzielę z myśli i nie korzystaj z żadnych karteczek. A w ogóle ja nie chciałbym takiego prowadzić coś. Nie chciałbyś? To wiesz, jak fajnie mówi. Z takim Julkiem się spotkać od czasu do czasu? Człowieku. W jakim sensie? W każdym sensie. Bardzo ci za te spotkania dziękuję. A wracając do meritum, czyli czego? meritum. No, do naszego tematu. To pomyślcie sobie, że ten Julek, mały Julek, wymyślał zapachy, tworzył domowe perfumy. Zapachy wymyślał? Był zielarzem, prawda, Ania? Tak, oj, był przede wszystkim był czarodziejem. Zacznijmy od tego, że był prawdziwym czarodziejem. Potrafił zaczarować wszystko. Jego siostra była o tym przekonana, ponieważ najbardziej lubił czarować razem z siostrą i pokazywać jej różne czarodziejskie rzeczy. Na przykład, jak był mróz taki jak dzisiaj. Dzisiaj też mamy taki duży mróz, ale dzisiaj nie widzę, żeby mróz namalował na szybie coś. A czasami maluje. Widzieliście kiedyś takie namalowane jakieś różne wzory na szybie? Tak, właśnie dzisiaj jak jechałam do Zagadkowej Niedzieli, to mi się tak przepięknie śnieg i lód odbił na szybie, że w ogóle widać było płatki, które zamarzły i się odbiły na szybie. Widać było kształty. A istnieją na świecie dwa takie same płatki śniegu? Nie, wszystkie są inne. Tak samo jak linie papilarne i paski u tygrysów. A no właśnie. I zeby też. I plamki u żyrafy. I liście klonu. Też każdy jest inny. Tak jak każdy z bohaterów. Każdy jest inny twoich powieści biograficznych, Aniu. I każdy niesamowity. Absolutnie niesamowity. To teraz... Jakie pani książki napisała? Może o tym porozmawiamy? Nie wiem, czy to pani Kasia tutaj ma taki plan? Wiesz, ile tych książek było, a każda znakomita. Ale pozostańmy może teraz przy kolejnym bohaterze twojej książki. Także Polaku, bo zaraz zapytacie, jak najbardziej. Dobrze znacie tę postać. Kiedy był mały, miewał szalone pomysły i bardzo lubił psikusy i żarty. Jan Brzechwa, Julian Tuwim. Miał wiele talentów. Gimbu. Świetnie rysował karykatury swoich kolegów. Polak? Miał Polak, powiedziałam. Miał duży talent aktorski, ale także i muzyczny. Może Chopin, to był Chopin. Kiedy grał swój pierwszy wielki publiczny koncert, miał zaledwie 8 lat. Chopin, to jest Chopin. Mundurek mu się najbardziej podobał. Czarny aksamitny żakiet, prawda, Aniu? Z koronkowym kołnierzykiem. Czyżbyś czytał? Tak. Tak. Uwielbiam czytać. I pamiętam też, że pan Chopin doznaje wielkich... Czytałeś Jaśnie pana Pichona, tę książkę? Tak, pan Pichon doznaje wielkich utrudzeń z powodu swoich kuzynów, którzy go gryzą w nos i wielu ich zastał, a ja przerażony jak małpa na niedźwiedziu. A wiesz, kto tę książkę napisał? Sam pan Chopin. A, to ty czytałeś kroniki szafarskie. Nie czytałam kronik szafarskich, ale słyszałam o nich, że słuchałem ich i byłam w muzeum. Razem wycieczka szkolna była i byśmy tam właśnie chodziliśmy po różnych salach poświęconych Chopinowi, tam były właśnie fantastycznie, jesteś niesamowity. Ten wirtuoz był także, jak to wiem, poetą. Ale poetą czego? Muzyki. Poetą fortepianu. No to powiedzmy wspólnie, jak nazywał się ten poeta fortepianu? Chopin. Fryderyk Chopin. Albo Jaśnie pan piszą. I właśnie o nim także nasz gość napisał powieść biograficzną. Jaśnie pan piszą, tak? Piszą? Tak, piszą. Piszą, no bo właśnie. Wiecie co, ja wam tak powiem dlaczego. Dlatego, że jeżeli pisze się Chopin, prawda, przez CH pisze się Chopin, a czyta się Chopin, a właściwie Francuzi, ponieważ jest to francuskie nazwisko, Francuzi mówią Chopin, Fryderyk Chopin. Więc jeżeli sam Fryderyk wymyślił sobie swoją taką, no, takie swoje przezwisko, pseudonim taki artystyczny i nazwał się Jaśnie pan, pisze się to Pichon, no to czyta się Pichon. I to było dlatego, wiecie co, niesamowite dla mnie, odkrycie w ogóle tego jego pseudonimu, że po pierwsze właśnie tak troszkę podwracał swoje nazwisko i z Chopina wyszedł Pichon, ale po drugie, w tamtych czasach się trochę inaczej mówiło, bo dzisiaj na przykład ja słyszę czasami, jak mój syn mówi do kolegi, to mówi tam siema, ziom, może tam wbijesz do mnie, tam coś pogramy, coś zrobimy. A wiecie, w tamtych czasach mówiło się na przykład, jaśnie pan spacerują po ogrodzie, jaśnie pan piją herbatę, jaśnie pan piszą kurier szafarski. Więc on ukrył w tym informację, że on jaśnie pan piszą. Anna Czerwińska-Rydel napisała biografię o panu Fryderyku, a pan Fryderyk z kolei napisał na przykład wals minutowy, którego nikomu na świecie nie udało się zagrać w minutę. Tak jest. Thank you. Proszę państwa, panie Juliuszu, cóż to był za utwór? Walc Chopina. Panie Juliuszu, co to był za utwór? Chopina. No dobrze, ale jakiś tytuł może? Nie słuchałeś uważnie, Julku. Podpowiem ci. Walc? Wiedeński? Mówiliśmy o tym przed piosenką. Jeszcze nikomu na świecie nie udało się zagrać tego walca w minutę. Czyli to będzie walc jaki? No dobrze, dobrze. Nie pamiętam. To ci podpowiemy z przyjemnością. Nie chciało mi się zbyt słuchać, to trochę. A gdyby ci się chciało, to byś wiedział. No to Brunku, proszę bardzo, walc. Minutowy. Walc minutowy. Piękny czy niepiękny, Julek, jak tam? Ładny. A w którym wieku to było... Napisane? Tak. A w którym wieku żył pan Chopin? Fryderyk nie wiem, Chopin. Nie uczyłam się ani. Jaśnie pan piszą. 1810? Tak. 1849. Czyli XIX wiek. Mm-hmm. Na to wychodzi. To taka moda, że była nawet fajna. Ładne suknie nosiły panie i panowie też się elegancko ubierali. I na walce no moda też pasuje. Była fajna. Też. Prawda? A w naszym studiu, no właśnie, któż w naszym studiu? Bruno. No, a może gościa przedstawimy na początku? Nie, że będziemy się przedstawiać od nowa każdy po kolei. Nie, nie, nie. Nie, przedstawimy tylko naszego gościa i aż naszego gościa. Czyli pani, która napisała biografię różnych sławnych ludzi. Mhm. Wspaniałe biografie. Pani nazywa się Anna Czerwińska-Rydel. Jest mamą skrzypaczki Alicji. Jest mamą nie muzyka Krzysia. Tak. Krzysia, który lubi fizykę. Żoną pana Pawła, pianisty i rowerzysty. Właścicielką kota Blusa i jamniczki Nuty. No więc tu się pewna sprawa troszkę zmieniła. Ojoj. Jamniczka Nuta absolutnie jest i dzielnie się trzyma. Kot Blus niestety nie żyje. No, natomiast jego miejsce zastąpiły trzy kotki szalone. Jedna o imieniu Filozofia. Bardzo lubi myśleć. Raz tak myślała, że wypadła z okna z czwartego piętra. Jezu. Nie, ale nic jej się nie stało. Na cztery łapy spadła. Bo spadła na cztery łapy i... Na szczęście jest kotem. Jest kotem i dużo myśli. I to myślenie jej naprawdę pomaga. Druga kotka ma na imię Wena. I to ona stoi za wszystkimi moimi książkami tak naprawdę. A właściwie siedzi za wszystkimi moimi książkami i mruczy. Czyli jest współautorką. Jest absolutną współautorką, powinna się podpisywać. Muszę o to zadbać. I trzecia kotka to fikcja, ponieważ ja nigdy nie piszę fikcji, albo prawie nigdy nie piszę fikcji, tylko zawsze książki non-fiction. No więc muszę mieć kotkę fikcję, która będzie to wyrównywać. Ale nasza muza została mamą. To znaczy wydaje jej się, że nasza Nuta została mamą. To znaczy wydaje jej się, że została nasza jamniczka Nuta. A mianowicie myśli, że urodziła szczeniaczka, który do nas przybył 3 tygodnie temu i który jest od niej 2 razy większy, ponieważ to szczeniaczek bernańskiego psa pasterskiego o imieniu Muza. Ależ i teraz Nuta dookoła ma muzę. Muza jest większa 3 razy od Nuty, ale jest jeszcze bardzo malutka. Ile ma lat? Ma dopiero 12 tygodni. I w takich warunkach powstają te wszystkie książki. Ja nie wiem, jak one powstają, bo naprawdę dużo się dzieje. Ja też mam w domu 3 koty. Luna, Herhor i Kutwak. Też właśnie stoją za moimi inspiracjami, bo ja lubię pisać książki. Kiedy zaczynałam pisać książki, to właśnie głównie pisałam o przygodach swoich 3 kotów. To ty wiesz o tym, że żeby pisać książki, koniecznie trzeba mieć co najmniej 3 koty. Wiesz, prawda? Koty bez tego przyjaciółmi poetów chyba. I ja poradzę tym, którym to nie idzie. Tak. To już wiadomo, o co chodzi. Nie mają trzech. Aniu, wpadasz na tropy swoich książkowych bohaterów. Tym najnowszym jest pewien niezwykle interesujący gdańszczanin. Ale zanim w zagadkowy sposób przeniesiemy się ponad 200 lat wstecz. Julku, wyobrażasz to sobie? Tak. Do świata tego gdańszczanina. To zastukamy do drzwi innych bohaterów twoich książek, dobrze? Dobrze. To zrobimy tak, słuchajcie. Podpowiem wam, kto nam otworzy. Wy z kolei powiecie mi, kim jest ten bohater, a tak? I czym się zajmuje. A pani Ania przypomni nam, czym bohater ją zaskoczył i rozweselił, może wzruszył. To tak zróbmy. Dobrze. Uwaga, uwaga. Pukamy do pierwszych drzwi. Na dobry początek swoje drzwi otworzył przed nami pan Witold Lutosławski. Kto to taki? Jakiś pisarz? Muzyk. Brawo. No, Julek jest bliżej prawdy. Uwaga, otwieramy kolejne drzwi. teraz zerka na nas zza drzwi Jan Heweliusz. Kolejny muzyk, pisarz, poeta? Nie. Mam podpowiedzieć? No pewnie. Och, Heweliusz, to był ktoś niesamowity. Zbudował na dachach swoich trzech kamienic wielkie obserwatorium. Sam budował instrumenty astronomiczne. Mógł oglądać przez nie gwiazdy, słońce nawet. Miał specjalne narzędzia do oglądania słońca i księżyc. I był przekonany, że na księżycu mieszkają ludzie. To był astronom. Bardzo znany. Pomylił się. Pomylił się? Tak, nie ma na księżycu ludzi. A byłeś na księżycu i wiesz to na pewno? No, może pod tym względem się pomylił, ale za to pod wieloma innymi względami miał bardzo ciekawe obserwacje i obliczenia i potrafił pięknie rysować. Rysował przepiękne technicznie? Konstelacje gwiazd artystycznie. I tak zachwycił cię, że również o nim napisałaś książkę. Wędrując po niebie z Janem Heweliuszem, to opowieść właśnie o naszym gdańskim astronomie, który też równocześnie, co ciekawe, był gdańskim browarnikiem. Wiecie, kto to browarnik? Ktoś, kto zajmuje się browarami. Browarami, czyli? Produkuje piwo. Dokładnie, tak. Agatka się ożywiła. Moi drodzy, w takim razie zapukajmy do kolejnych drzwi. Oj, tu trzeba było walić, bo bohaterka twojej książki, Aniu, chyba po całonocnej pracy jeszcze o tej porze spała. Maria ale Skłodowska już jest. Kiri. Niewiarygodne. Maria Skłodowska Kiri. Oj, tak niezwykła kobieta, niezwykła osoba, która potrafiła różne rzeczy niesamowite robić, a mnie zadziwiła najbardziej tym, że tak bardzo kochała pracować i tak bardzo była ciekawa tego, co odkryje, że nie miała czasu nawet, żeby zjeść obiad, a już nie mówiąc o jego ugotowaniu. Więc na jakimś tam palniku w swoim laboratorium gotowała zupę, równocześnie mieszając właśnie w kadzi z tym materiałem, ze smułką uranową, w której właśnie miało się tam oddzielić to wszystko, te pierwiastki promieniotwórcze, które chciała potem nazwać. Więc dziękować Bogu, że się nie pomyliła i że tym samym mieszadłem. Powiedzmy, nie polecamy żadnej gospodyni domowej, nie. Niech nie robią tego naraz, bo jeszcze mogą tym samym mieszadłem pomieszać tam w tych promieniotwórczych różnych takich pierwiastkach i potem tą samą łyżkę czy jakiś pręt do mieszania wsadzić do zupy. Ale nie trzeba było, Aniu, nawet tej samej łyżki wsadzać. To i tak było niezwykle niebezpieczne i za obcowanie z tym materiałem zapłaciła bardzo dużą cenę. Tak, najwyższą cenę tak naprawdę. Dobrze, uciekajmy. Uciekajmy, uciekajmy. Pukajmy do następnych drzwi. Moi drodzy, a to jest, przedstawiam Państwu, stary doktor. Dolitr. Janusz Korczak. Inny stary doktor. Brawo. Janusz Korczak. I biografia, którą napisałaś o tym panu? I biografia po drugiej stronie okna, opowieść o Januszu Korczaku. Jedna z moich ulubionych biografii, jedna z moich ulubionych postaci. Stary doktor, który na przykład prowadził programy dla dzieci w radiu i nazywał je gadaninkami starego doktora. I największe nieszczęście polega na tym, że ani pół, ani ćwierć audycji nie zachowało się do dzisiaj. No i niestety nie możemy usłyszeć jego głosu, a ja byłabym bardzo ciekawa, jaki miał. Bo głos, słuchajcie, mówi bardzo wiele o człowieku. Ale możemy usłyszeć piosenkę o nim, o starym doktorze Januszu Korczaku. Dzieci w złej godzinie. stary doktor budzi nadzieję, miłość w nas. Takie bolesne. Stary doktor, a tak brzmi tytuł płyty, a zarazem tytuł piosenki, nie, tytuł płyty to masz prawo do swych praw, przepraszam, tytuł piosenki, stary doktor. A w naszym zagadkowym studiu pisarka Anna Czerwińska-Rydel, dzięki której i z którą dzisiaj mamy wielką frajdę, ponieważ, co robimy? Poznajemy historię sławnych ludzi. Przenosimy się także? W czasie. Przenosimy się w czasie. A dlaczego, Julku, przenosimy się w czasie? Chcemy poznać innych sławnych ludzi. No tak, żeby poznać bohaterów powieści biograficznych pani Ani, aby w końcu dotrzeć do pewnego niezwykle uzdolnionego artystycznie pana. Ale zanim, to co, otwieram następne drzwi? Otwieramy. Kto puka? Wszyscy. Kto puka, kto puka, nie błądzi. Rety, wiecie, kto tym razem nam otworzył? Mikołaj Kopernik, Jan Paweł II, nie wiem. Jan Matejko? Henryk Sienkiewicz. O, brudny się złamał. No cóż, jakby to powiedzieć, nie mam najlepszych relacji z panem Sienkiewiczem. Z jakiegoś to powodu? Cóż, ja nie chodzi o to, że ja go jakoś strasznie nie lubię. Chodzi o to, że nie mam najlepszych, no jakby, opinii o jego książce. Brunku, zaraz te opinie i te relacje ci się poprawią. Ja mam bardzo dobre opinie o jego książkach. Powiem wam, że uwielbiam czytać jego książki do dzisiaj. W pustyni i w puszczy to powieść, którą pochłonęłam, kiedy byłam w szpitalu przez jeden dzień. Akurat leżałam wtedy w szpitalu bardzo chora. I czytałam w pustyni i w puszczy i wyobrażałam sobie, że jestem razem ze Stasiem i Nel w podróży i przeżywam różne przygody. No i oczywiście towarzyszy nam Saba. Saba i wtedy zamarzyłam, i żeby mieć fajny. Doga niemieckiego, ale moje marzenie się nigdy nie spełniło, bo jednak dog niemiecki to bardzo duży pies i trzeba mieć specjalne może warunki i umiejętności, żeby takiego psa mieć w domu, ale pan Sienkiewicz, słuchajcie, bardzo w ogóle lubił psy. Sam miał jamnika, ukochanego jamnika o imieniu Wykop, który wykopywał dziury wszędzie, gdzie się dało i z tym jamnikiem jeździł sobie dorożką, na przykład do kawiarni. Siadał przy stoliku, sam zamawiał kawę, a dla jamnika spodeczek z mleczkiem. I właśnie z dogiem była pewna akcja. Nie wiem, może dlatego potem Sienkiewicz wymyślił, że Saba jest dogiem, ponieważ pewnego razu, kiedy siedział sobie przy stoliczku z Wykopem, otworzyły się drzwi kawiarni i wszedł jakiś inny pan z wielkim dogiem na smyczy. I dog tak włożył tylko pysk, spojrzał, a Wykop też na niego spojrzał, na tego doga. Nic nie powiedział, nawet nie mruknął, tylko tak lekko zmarszczył pysk. I wtedy dog się przeraził i zaczął uciekać, a jak zaczął uciekać, to pociągnął swojego pana, który z kolei pociągnął stolik. A na stoliku stało karafka z kwiatami, wazonik. Przewróciło się, woda się rozlała, pani zaczęła krzyczeć. No i wtedy właśnie była katastrofa. Okazało się, że mały jamnik Sienkiewicza jest znacznie odważniejszy i silniejszy duchowo niż wielki dog jakiegoś pana. Aniu, ty widzisz te miny i to zainteresowanie? Myślę, że warto zaprzyjaźnić się z Sienkiewiczem. Aha. I z jego psami. Miał ich sporo. Warto Ile? Zaprzyjaźnić się. Oj, chyba z 7. Także z kolejnym bohaterem twojej książki. Może tytuł podaj. Tytuł tej poprzedniej Piórem biografii. Czy mieczem. Opowieść o Henryku Sienkiewiczu. Ponieważ słuchajcie, kiedy był w waszym wieku i ktoś zapytał go, kim chciałbyś zostać? On powiedział, tylko rycerzem. Bo tylko na polu bitwy można zyskać prawdziwą sławę. Tylko walcząc mieczem można stać się najprawdziwszym bohaterem. No, a został bohaterem walcząc piórem. No więc piórem czy mieczem? Opowieść o Henryku Sienkiewiczu. Teraz będzie najbardziej zagadkowy bohater. Kto puka? Nie błądzi. Uwaga, uwaga. Bardzo proszę, mociun panie, me wezwanie, mociun panie wziąć w sposobie jako ufność ku osobie, mociun panie waszmość pana, która lubo mało znana. Wiem, Jan Kochanowski? A, tak, oczywiście, że nie. O? No, jeszcze jakiś pomysł, Julku? Jak się mociun nazywa panie, ja się tego jeszcze nie uczyłem, raz. Proszę pani. Jak się nazywa ten aktor? Ale... Jak się nazywa ten aktor? On był... Aktor? Recytował. Proszę? Ten, który grał tego, no jak no, on... No jak to było, jak to było? Pana Kleksa. A czekajcie, czekajcie, a jakby na przykład powiedzieć... Paweł na górze? A Gaweł na dole? Paweł na dole. Ten, znam Paweł ten wiersz. Paweł najdziksz... Nie. Wymyślał. Znacie taki wiersz? Tak. Paweł. O tych sąsiadach, że Paweł i Gaweł w jednym stali? Domku. No Paweł właśnie. Na górze nie wadził nikomu. Gaweł na dole najdziksze wymyślał psioty. Ciągle polował. To pies, to zając. No i jakoś dojdziemy może po nitce do kłębka? Chodziło to w tym wierszu, że Gaweł robił straszliwy hałas, że pukał kijem. Tak. Ale tylko szukamy tego autora, wiesz? Kto napisał ten wiersz? To Jan Brzechwa. Nie, to nie Jan Brzechwa. Ani nie pan Kleks, ani nie pan Brzechwa, chyba ani nie Jan Kochanowski. Chyba ktoś... Jeszcze kilka nazwisk nam zostało. A gdybym powiedziała, że ten pan na imię miał Aleksander. Aleksander Doba to także nie jest. Aleksander Hrabia. Fredro. A? Słyszeliście o kimś takim? Nie. Nigdy w życiu. A o małpie w kąpieli, co to się kąpała i zalała całą łazienkę, słyszeliście? Już tak. A. To może ja, Aniu, jeszcze nawiążę do poprzedniego tekstu. Cześnik Maciej Raptusiewicz otworzył nam niespodziewanie w imieniu Aleksandra Hrabiego Fredry drzwi. Tak? I dobrze zrobił. I dobrze zrobił. To jeszcze ostatnie drzwi przed tym naszym najostatniejszym pukaniem, ponieważ chcemy dotrzeć do bohatera dzisiaj najważniejszego, ponieważ gości w najnowszej książce Ani. No ale zanim pukamy z całych sił, proszę bardzo. Ale zapachniało, czujecie? Ja od razu poczułam. No ale co poczułeś? Piękny zapach. O jaki. Bardzo smakowity. Wodzący, powiedziałabym. Julku, czym ci pachnie? Nic nie czuję. Naprawdę nie? Może masz katar? Bronek, a ty? Mikołaj Kopernik i toruńskie pierniki? Nie, ja czuję czekoladę. Z cynamonem to prawda, ale czekoladę. Ponieważ drzwi otworzył nam sam pan Wedel. A Wedel tu nawet całkiem niedaleko miał fabrykę. Możecie sobie tramwajem pojechać i pobochać. Tam. Byłeś nawet, no widzisz. Tak, my też byliśmy. Mają pyszną czekoladkę. Pyszną, prawda? Pyszną. Jej, można tam wkładać kostki cukru, czekolady do mleka. Ja u taty, jak byłam ostatnio, byliśmy w Nazorce, to akurat mieliśmy dużo czasu do tego i akurat poszliśmy do Złotych Tarasów, jak się nie mylę. Pięknie. I piliście czekoladę. I właśnie białą czekoladę. Ty pewnie wiesz, że czekolada ma moc. Wiesz o tym, że czekolada ma tajemną moc? Bardzo tajemną i bardzo mocną moc? To zdradźmy jeszcze tytuł biografii. No dlatego właśnie ta biografia, ale to nie jest biografia tylko jednej postaci, ponieważ nie jest to biografia tylko jednego Wedla, a było ich trzech. Był pan Karol Wedel, potem był pan Emil Wedel i potem był pan Jan Wedel. I wszyscy byli wspaniali i wszyscy mieli moc i wszyscy robili wspaniałą czekoladę. Dlatego moja książka nosi tytuł oczywiście Moc czekolady. Opowieść o czekoladzie i Wedlach. To ile pani napisała książkę? Ojejku, ja wiesz co, muszę je 20? Kiedyś porządnie policzyć, bo wyszło mi ostatnio 38, ale nie chce mi się wierzyć. Pytałam moją Wenę, czy ona na pewno dobrze tam ogonkiem sprawdziła, ale ona tylko zamruczała. A wiecie, co robi autor, który pisze książkę o czekoladzie? Je czekoladę. I potem i nie robi? Może wejść w żadne, żadną sukienkę. I potem pisze maile do znajomych. Matko, ja tyję. Tak było, prawda? Tak było, tak Aniu. Było. Do ciebie też napisałam, prawda? Ostatnie drzwi przed nami. No to teraz. To ile pani ma znajomych? Znajomych? No wiesz co, wszystkich tych, których bardzo lubię. Uwaga! Proszę bardzo. No i stało się. Stare, skrzypiące drzwi otwierają się, ponieważ za tymi drzwiami stoi ktoś, kto żył ponad 200 lat temu. Oto on, Daniel Mikołaj Chodowiecki, którego matka zawsze rozpoznawała po charakterystycznym pukaniu do drzwi rodzinnego domu. Anna Czerwińska-Rydel słyszała, powiem więcej, nie tylko słyszała, ale także poznała, a nawet zaprzyjaźniła się z tym panem, prawda? To prawda, to nie było trudne, słuchajcie, zaprzyjaźnić się z panem Danielem Mikołajem, ponieważ on był niezwykle sympatycznym człowiekiem. Nie każdy bohater mojej książki jest aż tak bardzo sympatyczny, jak Daniel Mikołaj Chodowiecki. A wiecie, kim był? Był, słuchajcie, po pierwsze gdańszczaninem, ponieważ ja właśnie jestem też gdańszczanką, mieszkam w Gdańsku, więc bardzo bliskie są mi opowieści o gdańszczanach. Ale to nie tylko ważne, bo wielu jest gdańszczan, natomiast Daniel Mikołaj Chodowiecki był wyjątkowym gdańszczaninem, ponieważ ilustrował książki i to ilustrował nie byle jakie książki, na przykład samego Szekspira. Zrobił mnóstwo wspaniałych ilustracji. Jakbyście je zobaczyli, może po programie wam je pokażę, może nawet pani Kasia tu je ma, możecie mamy, zobaczyć. Mamy, moi drodzy, zobaczcie. To słuchajcie, te ilustracje po prostu są zjawiskowe. Zjawiskowe, ale też wyjątkowe. One wyglądają jak wykonane. Zdjęcia. Takie stare zdjęcia, a to są rysunki czy ryciny. No, coś naprawdę dla mnie niebywałego. I to zobacz, właśnie wszystko wykonał własnymi rękami, własnym ołówkiem pan Daniel Mikołaj Chodowiecki. Ile on miał odcieniu? Och, no widzisz? Jeden ołówek, prawda? I ile można narysować? Nie, ale ja wiem jak strugaczką starą do ołówków temperował. Ona ma cztery grubości i cztery odcienie. No można zobaczyć po piśmie. No pewnie, on na pewno na 100% różnie ostrzył te swoje ołówki, żeby wydobywać właśnie najrozmaitsze odcienie i kreski. Natomiast rzeczywiście osiągnął w tym mistrzostwo. Jestem pod wielkim wrażeniem jego ilustracji. Ale wiecie, co jest niesamowite w tej historii? Dla mnie najbardziej. To, że on wyjechał do Berlina i przez 30 lat, bo to były, wiecie, czasy, kiedy nie można było chwycić sobie komórki i zadzwonić na przykład, halo mamo, co tam słychać u ciebie, bo ja tu jestem w Berlinie i trochę tęsknię. Tylko jak wyjechał do tego Berlina, to tam siedział, ożenił się, miał jedno dziecko, drugie dziecko, trzecie dziecko, czwarte dziecko, piąte dziecko. I jeszcze ciągle z mamą nie miał kontaktu, bo za bardzo nie było jak. Owszem, można było wysyłać takie zwykłe listy, które się pisało zwykłym piórem. I te listy długo szły w jedną stronę i długo szły w drugą stronę, ale no, nie widział mamy swojej przez 30 lat. I pewnego razu postanowił ją odwiedzić. Tak, do tych drzwi. Tak, a żeby zapukać do drzwi, to najpierw musiał wsiąść na konia. Tak. I wsiadł na konia sam. Sokoła. Miał oczywiście na imię Sokół, no bo jakoś musiał mieć na imię, a Sokół ma co najbardziej ciekawego jest w sokołach? Wzrok. Jeszcze Sokół wędrowny jest najszybszym w ogóle, nie tylko ptakiem, ale i zwierzęciem na ziemi, bo aż 360 km na godzinę. Fantastycznie. Chodowiecki nie był tak szybki jak Sokół, ani jego koń nie był tak szybki jak Sokół, ale wzrok miał niesamowity, ponieważ wzrok u rysownika... U ilustratora chyba jest bardzo ważne. Zgodzicie się ze mną? Tak. No, musi wszystko widzieć. I tu nie chodzi o szczegóły takie, żeby zobaczyć drzewo i wszystkie jego gałązki. To jedno. Ale żeby zobaczyć w tym drzewie coś więcej. Patrzę teraz przez okno, widzę takie nagie drzewa. I ja widzę nagie drzewa. I widzę za nimi dach. Ale myślę, że jakby spojrzał na to drzewo i na ten dach Chodowiecki, zobaczyłby coś jeszcze. On potrafił. Był naprawdę niesamowity. A wiecie, ile trwa mgnienie oka? Ile może trwać? Może obliczymy, może mgniemy okiem teraz. No to proszę bardzo. To i zobaczymy, nie słychać to tego. Mniej, to jest chyba ułamek sekundy. 13 milisekund. A to mgnienie oka tutaj bardzo dużo znaczy. Chwieczkę. Mgnienie oka, tytuł książki, opowieść o Danielu Mikołaju Chodowieckim. Mgnienie oka jako kadr, myśl, spojrzenie za każdym razem inna. I to jest taki właściwie leitmotiv, można powiedzieć. Wiecie, co to jest leitmotiv? Motyw przewodni. Tej właśnie książki. Mgnienie oka, wzrok. Od tego wszystko się zaczyna. Tak, od tego wszystko się zaczyna, na tym wszystko się kończy. Muszę wam powiedzieć, że wyobraźcie sobie teraz, że nie widzicie swojej mamy przez 30 lat. I po 30 latach macie ją zobaczyć. I teraz uwaga, Boże, co ta mama powie? Mamusiu, nie miałem czasu widzieć ciebie przez 30 lat. Czy jeszcze chcesz mnie teraz zobaczyć? Chociaż przez mgnienie oka? Nie, idź sobie, nie mam czasu. No myślicie, że tak mama mogłaby powiedzieć? Nie. W życiu żadna mama nie mogłaby tak powiedzieć. I mama Daniela Mikołaja Chodowieckiego też tak nie powiedziała. I kiedy przyszedł, to tylko się uściskali, spojrzeli na siebie i to mgnienie oka zmieniło się w całą wieczność, a cała wieczność zmieniła się w mgnienie oka. I tak wyglądało ich spotkanie. Mamo, wyszeptał. Tak krótkie? Nic się nie zmieniłaś. A wcześniej nie mógł sobie przypomnieć twarzy mamy, ale kiedy ją zobaczył, to wiedział. To ona jedyna, jedna jedyna na całym świecie. Mama. Móc wysoko ponad światem spoglądać z góry w dół na zwykłe ludzkie sprawy lub zmniejszyć rozmiar swój, czy stać się niewidzialnym, przechodzić przez lustro we mgle na drugą stronę baśni, do świata pełnego snu, rzeczy niezwykłych i nierealnych, by już za chwilę znów przenieść się do krainy wyobraźni. Kraina wyobraźni, ach, gdybym latać mógł, no to nasze życie by się pięknie zmieniło, chociaż z drugiej strony, kiedy czytamy książki na przykład, to fruwamy, może nie dosłownie, ale rzeczywiście to jest niezły lot. Mówię o tym dlatego, ponieważ już czekają w naszej poczekalni bardzo niecierpliwie. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A skoro Poczytajki czy Tadełka, to Julku, twoje ukochane książki. Polubiłeś je choć trochę? No. No tamten komiks tak. Może być? No fajnie. Dobrze, to mam nadzieję, że książki, Ronaldo, które... też, tylko tata też? Mi każe czytać lektury, więc ja mam zbyt czasu. No ja, no tak. No dobrze, ale już jest trochę lepiej niż było miesiąc temu. Zobacz, przyniosłam tyle książek. Myślę, że chociaż jedna przypadnie ci do gustu. Mamy Życie jest podróżą. I pamiętacie, w pierwszej zagadkowej godzinie rozmawialiśmy. Tak, pan Jan Mela, ale także inni bohaterowie. To jest książka wydana przez Fundację Między Niebem a Ziemią. Wywiady, które przeprowadziła Sylwia Zarzycka. Słuchajcie, mnóstwo wzruszeń. Mnóstwo radości i poczucia takiego głębokiego sensu. Bo te rozmowy są właśnie takie. Absolutnie niezwykłe i myślę, że często będziemy do nich wracać, zapraszając bohaterów tej książki. Kolejna książka. Julku, może to cię zainteresuje, chociaż to raczej dla trochę starszych... Obajki filozoficzne, nowa część? No, Bruno, nie, tak. Opowieści mędrca Sofiosa. Mogę zobaczyć? Proszę, Michel, błagam. Uwielbiam tą serię. A to się nazywa pasja czytania. No dobrze, to w takim razie proszę, a ja dziękuję dalej. Patronat naszej radiowej stacji ta książka otrzymała i już wiadomo dlaczego. Zobaczcie, jakie cudo mam w tej chwili, w mojej lewej dłoni od serca. Mam pytanie, kiedy to będzie w księgarniach ta książka, Piotr? Ona już jest. O. Charlotte Gestu na motywach baletu Piotra Czajkowskiego Jezioro Łabędzie. I zobaczcie, co w środku. To jest wielkoformatowa książka, przepięknie wydana. Zobaczcie, czy widzieliście kiedyś takie? No trudno powiedzieć ilustracje. Jasne. Jasne. Człowieku, chociaż trochę zachwytu, proszę. Widziałem, jak ale można... to przepiękne. No dziękuję, Brunonie. A jak by można to nazwać? To ręcznie robione? Ręcznie robione. To nieźle. I robione sercem też, wiesz, bo inaczej być nie może przy tak przepięknych ilustracjach. Muzyka pana Czajkowskiego spowodowała, że ktoś usiadł i takie piękne obrazy namalował i napisał historię miłosną, Julku, miłosną, rozumiesz? Serce mi zabiło mocniej przy tej książce i serdecznie polecam Jezioro Łabędzie na motywach baletu Piotra Czajkowskiego. To w ogóle Charlotte Gestu ilustracje. A zobaczcie, jakie to cudo. Wspaniałe. Mój tata tańczy w balecie. Zdjęcia Robert Wolański, tekst Iwona Witkowska. A to o teatrze wielkim operze narodowej i o panu, który tańczył w balecie. Solistą tego zespołu baletowego jest i zaprosił pewnego dnia swoją córkę właśnie tam i pokazał te wszystkie zakamarki tajemnicze absolutnie wyjątkowego miejsca, jakim jest Teatr Wielki. No mnóstwo tutaj karteczek, jak widzicie, tak? Przyklejonych, bo tyle historii mnie zainspirowało, ale o każdej z tych książek można byłoby zrobić audycję, więc ona poczeka na swoją kolej. No mamy jeszcze Mgnienie oka, rzecz jasna. Opowieść o Danielu Mikołaju Chodowieckim, autorstwa Anny Czerwińskiej-Rydel. No i tych poczytajek czy tadełek jest wiele, wiele więcej, ale ponieważ czas, co robi czas? Goni. Goni, och, jak ucieka, on pędzi. Biegnie. Trudno go złapać. W takim razie może pożegnajmy się. Pożegnajmy się ze słuchaczami, ale także pożegnają się nasi goście. Anna Czerwińska-Rydel, pisarka. Chciała powiedzieć zagadkowym słuchaczom dwa słowa. Bardzo proszę. Och, chciałam powiedzieć, że właśnie wcale się nie chcę z wami żegnać. Bo naprawdę tutaj w tym studio i z wami wszystkimi jest tak fantastycznie, że chciałabym tutaj zostać do jutra. Życzę wam, abyście w mgnieniu oka przeżyli wiele przygód. Sylwia Zarzycka z Fundacji Między Niebem a Ziemią. Tak, mi również jest ciężko stąd wychodzić i jestem zaskoczona o tym, jak wy pięknie w ogóle mówiliście o pomaganiu, jaką Bruno piękno podał definicję i chyba tą definicją chciałam się pożegnać z wami, żebyście zawsze pamiętali o innych, a w szczególności o tych, którzy są od nas słabsi i mniej mogą i żebyśmy zawsze pamiętali i pomagali takim osobom. Agnieszka Czerwony, mama 16-letniego, bardzo ciężko chorego, Dawida. A ja chciałam wam powiedzieć na koniec, że w poprzednim wejściu, Kasiu, powiedziałaś, że życie z niepełnosprawnym dzieckiem jest podporządkowane takiemu dziecku. I owszem, ale pamiętajmy o tym, że życie jest podróżą i to od nas zależy, czy ta podróż będzie szczęśliwa. Tak jest też u nas. Staramy się nie rezygnować z życia i wszystkim wam życzę, abyście wy też z tego życia nie rezygnowali. Agnieszka Czerwony, Sylwia Zarzycka, Anna Czerwińska-Rydel, pani Agata, pan Juliusz, Brunon. Bardzo dziękuję wam za wizytę w studiu. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz i ja, Katarzyna Stoparczyk, mówimy... Co do mówimy? Mówimy do usłyszenia. Już za chwilę w tym miejscu usiądzie Wojciech Mann, ale może jeszcze powiedzmy, jak to mamy w zwyczaju. Jakiej niedzieli życzymy? Zagadkowej. No to powtarzacie ciągle. Może coś jeszcze innego? Jakiej? Wspaniałej. Wspaniałej, bajkowej. No właśnie, czekoladowej. Cudownej. Marzenia. Wymarzonej, tak? No to w takim razie na sam koniec końców wróćmy jeszcze do uroczych, przekręconych słów, które zbieramy. I takie słowa... Tak, z tego tygodnia. A co najczęściej robi twój tata? Zapytałam Olę, 5-letnią. Mój tata najczęściej zdrowo się rozwija, odpowiedziała Ola. Proszę o więcej takich przekręconych słów. Polecamy nasz facebookowy portal, naszą stronę Dzieci Wiedzą Lepiej. Czekamy na te przekręcajki słowne. No i cóż, serdecznie pozdrawiamy. Do usłyszenia. Katarzyna Stoparczyk. Jest gdzieś tam ponad tęczą, tak jak w snach. Jest świat, świat z kołysanki, z moich dziecinnych lat. W pięknym tęczowym świecie stanął czas, jak sen, który się spełni niestety tylko raz. Tak bardzo znów bym chciała być w krainie, w której nie ma chmur nad głową, gdzie nie ma spadających gwiazd, kłopotów, deszczów, szarych miast. Chcę wrócić tam dziś, gdzieś nad złocistą tęczą śpiewa ptak, leci.